प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात् इत्यादि अनुमान में पूर्वपेश उपाधि कथन करता है। उपाधि निराकरण होने के बाद अभी तृतीय उपाधि है, अतएव अधिष्ठान तो अभिमत समसत्ता का दोषवद हेतुजन्य ज्ञान विशेषम उपाधि, इसका निरर्थन निराश होगा का आगे कैसा संबंध है न्यायमत का उपाधि का कहीं अधिष्ठान तो अभिमत समसत्ता का दोषवद हेतुजन्य ज्ञान विशेषम प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात् दृष्टान्त रज सर्प सुक्ति रजत सुक्ति रजत में अधिष्ठान तो अभिमत होता है सुक्ति रजत का अधिष्ठान है अधिष्ठान तो है सुक्ति सुक्ति समसत्ता का दोषवत रजत ज्ञान होता है रजत ज्ञान के लिए कारण होता है दोष दोष हेतु तो इंद्रियादि कारण है और दोष भी कारण है चातुर्विद्यादि दोष दोष वाले हेतुजन्य ज्ञान रजत ज्ञान हो गया दोष वाले हेतुजन्य ज्ञान दुष्ट इंद्रियजन्य ज्ञान इंद्रिय में दोष हो विषय में चातुर्विद्यादि दोष हो तो दोष विशिष्ट हेतुजन्य ज्ञान का विषय रजत होता है। रजत में दोषवत का दोष विशिष्ट हेतु है ज्ञान का साधन दोष विशिष्ट हेतुजन्य ज्ञान रजत ज्ञान उसका विषय तो रजत में आएगा। दोष शुक्ति जिस प्रकार व्यावहारिक है दोष भी व्यावहारिक है चक्षु में दोष हो चाकु जिसके दोष है व्यावहारिक है। अधिष्ठान तो अभिमत कौन है शुक्ति उसके समसत्ता का दोष है समसत्ता का दोष होने से ऐसा दोष वाले हेतुजन्य ज्ञान विशेषम सूत्र रजत में है। दृष्टान्त में साध्य है मिथ्या तो उपाधि से साध्य व्यापक हुआ किंतु पक्ष में साधन तो रहेगा विषय तो वह उपाधि नहीं है क्योंकि प्रपंच में अधिष्ठान तो अभिमत समसत्ता का दोष बद हेतुजन्य ज्ञान विशेषम उपाधि होने के लिए प्रपंच का अधिष्ठान क्या है ब्रह्म अधिष्ठान तो अभिमत जो ब्रह्म ब्रह्म समसत्ता का दोष क्या होगा ब्रह्म की सत्ता है पारमार्थी की समसत्ता का कोई दोष प्रसिद्ध है इसलिए ब्रह्म समसत्ता का दोष वाले हेतुजन्य ज्ञान विशेषम प्रपंच में दोष वाले हेतुजन्य ज्ञान विशेष तो आ जाएगा दोष अविद्या अविद्या काम कर्म दोष वाले हेतुजन्य ज्ञान विशेषम प्रपंच में तो है किंतु अधिष्ठान तो अभिमत समसत्ता का दोष वाले अधिष्ठान ब्रह्म समसत्ता का दोष कोई है नहीं इसलिए प्रपंच में अधिष्ठान तो अभिमत समसत्ता का दोष वत हेतुजन्य ज्ञान विशेषम रहेगा तो उपाधि प्रपंच में है प्रपंच उपाधि में हेतु है क्या हेतु है साधन का व्यापक हुआ अव्यापक उपाधि हुई साध्य का व्यापक हुआ साध्य व्यापक स्थिति साधना व्यापक तो उपाधि हो गया अधिष्ठान तो अभिमत समसत्ता का दोष वत हेतुजन्य ज्ञान विशेषम इसमें सिद्धांत कह सकता है इतने अधिष्ठान तो अभिमत समसत्ता का विशेषण क्यों दिया यदि केवल इतने कहेंगे दो शब्द हेतुजन्य ज्ञान विशेषम क्या कहेंगे दो शब्द हेतुजन्य ज्ञान विशेष तो कहेंगे तो प्रपंच में प्रपंच में ज्ञान होता है ना नहीं ज्ञान विषय तो प्रपंच आएगा और दो शब्द हेतु है अभिधारी को दो शब्द हेतुजन्य दो शब्द हेतुजन्य ज्ञान विषय तो प्रपंच में रहेगा रहेगा नहीं रहेगा तो क्या होगा दृश्य हेतु रहा उपाधि भी रहेगी तो साधन का व्यापक हो जाने से उपाधि नहीं बनेगी इसलिए पक्ष में उपाधि नहीं रहे इस अभिप्राय से पक्ष की व्यावृत्ति करने के लिए दोष का विशेषण दे दिया अधिष्ठान तो अभिमत समसत्ता का अधिष्ठान ब्रह्म समसत्ता को कोई दोष नहीं है तो ये विशेषण दिया केवल साधन पक्ष व्यावृत्ति के लिए साधन जैसे पक्ष तरत्व के समान दोष हो जाएगा उपाधि नहीं बनी पक्ष व्यावृत्ति के लिए विशेषण दिया और पक्ष तरत्व के समान हो जाएगा कल आया था तो पूर्व जी कहता है नहीं इतने नहीं मात्र नहीं, हमने जो अधिष्ठान अभिमत समसत्ता का दिया है केवल पक्ष व्यावृत्ति के लिए नहीं, उपाधि साध्य का समव्याप्त होना चाहिए। एक मत है साध्य व्यापक सति साध्य व्याप्य सति साधना व्यापक, साध्य का व्यापक हो व्याप्य हो साधना का अव्यापक हो, साध्य समव्याप्त होना चाहिए। तो यहाँ जो विशेषण दिया है यत्र यत्र मिथ्यात्म श्रुतिरजितादि में वहाँ अधिष्ठान अभिमत समसत्ता के ब्रोतवत सृजन ज्ञान विषय तो उपाधि है, साध्य का व्यापक तो बनेगा किंतु व्याप्य बनने के लिए क्या होगा, जहाँ जहाँ उपाधि हो वहाँ वहाँ मिथ्यात्व रहे, जहाँ जहाँ उपाधि वहाँ मिथ्यात्व कहेंगे तो अधिष्ठान अभिमत यदि नहीं देंगे क्या कहेंगे, दो शब्द हेतुजन ज्ञान से तुम जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ मिथ्या को दो शब्द हेतुजन ज्ञान विषय तुम जहाँ हो दो शब्द हेतुजन ज्ञान विषय तो रहेगा तो मिथ्या तो रहेगा, ये बात नहीं। क्योंकि बौद्ध को क्या कहते हैं यह सतत क्षणिकम ब्रह्म सत है, सत होने से ब्रह्म क्या होगा क्षणिकम, ब्रह्म का जो ज्ञान होता है वेदांत प्रमाण से ज्ञान होता है, और वेदांत प्रमाण क्या है, वेद बौद्ध लोग क्या मानते, वेद को प्रमाण मानते, प्रमाण नहीं मानते, वेद प्रमाण नहीं है। क्योंकि पुत्र त्याग करने के लिए कहा पुत्र के लिए, तो पुत्र त्याग क्या पुत्र नहीं हुआ तो प्रमाण हुआ वेद अप्रमाण हुआ, कार्य वृष्टि काम यज तो कोई कार्य क्या वृष्टि नहीं हुई तो प्रमाण हो गया, इसे वेद प्रमाण है, इसमें दोष है, दोष का आरोप करते वेद में प्रातिभाषिक दोष आरोप करते हैं, दोष वाले हेतु हो गया कौन वेद का प्रमाण, दोष वाले हेतु जन्य ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान, दोषवत हेतु जन्य ज्ञान विषय तो ब्रह्म में भी बौद्ध लोग कहते हैं, तो वहाँ मिथ्या तो है, यत्र यत्र दोषवत हेतुजन्य ज्ञान विषय तो तत्र मिथ्यात्म ऐसे व्याप्ति बनी, तो क्या हुआ मिथ्यात्व साध्य का व्यापक तो उपाधि है, मिथ्यात्व उपाधि का व्यापक नहीं बनता है तो समव्याप्ति नहीं होगी। समव्याप्ति सिद्धि के लिए विशेषण दे दिया अधिष्ठान समसत्ता का, ऐसा देने से क्या होगा अधिष्ठान है ब्रह्म, ब्रह्म समसत्ता का कोई दोष है, प्रातिभाषिक दोष जो कल्पना करते बहुत लोग वो दो कल्पना क्या करेंगे, ब्रह्म वेद में दोष है, व्यावहारिक दोष में कल्पना करेंगे, अधिष्ठान समसत्ता का दोष है नहीं, उनसे वेद में ये ब्रह्म में अधिष्ठान समसत्ता का दोष जन्य दोषवत हेतुजन्य ज्ञान विषय तो ब्रह्म में नहीं नहीं रहा, और मिथ्या तो भी नहीं रहा, कोई आपत्ति नहीं। जहाँ जहाँ अधिष्ठान अभिमत समसत्ता का दोषवत हेतुजन्य ज्ञान विषय तो है वहाँ वहाँ मिथ्या तो है, अर्थात समव्याप्ति रक्षा के लिए अधिष्ठान तो अभिमत विशेषण दिया न कि पक्षमात्र व्यावृत्ति के लिए, पूर्व पीछे कहता है अत्र से ब्राह्मण होती बौद्ध कल्पित दोष वर्ष हेतुजन्य क्षणिक ज्ञान विषय का बौद्ध कल्पित दोष है वेद में, इसे दोष वाला हेतु हो गया वेदवाक्य, इसे तजन्य ज्ञान हो गया ब्रह्म में क्या ज्ञान हुआ ब्रह्म क्षणिक क्षणिक क्षणिक ज्ञान विषय कितना आया ब्रह्म में आया, अंत क्या हुआ तो जहाँ जहाँ ऐसे रहेगा दो शब्द हेतुजन्य ज्ञान विषय तो ब्रह्म में से मिथ्या तो है क्या नहीं, तो ज्ञान विषय तो रहने पर भी उपाधि रहने पर भी मिथ्या तो नहीं रहते, समय व्यक्ति नहीं होती, समय व्यक्ति सिद्धि करने के लिए अधिष्ठान समसत्ता को देखेंगे, अधिष्ठान समसत्ता को कोई दोष है वेद में दोष कल्पना करते हैं, अधिष्ठान समसत्ता का दोष नहीं है, नहीं उनसे समय व्याप्ति हो जाएगी किसमें मिथ्या तो उपाधि में, क्योंकि वे ब्रह्म में दोषवत हेतुजन्य क्षणिकत्वादि ज्ञान विषय तो ब्रह्म में रहेगा, किंतु अधिष्ठान प्राभिमत समसत्ता का दोषवत हेतुजन्य ज्ञान विषय तो ब्रह्म में नहीं, यदि उपाधि नहीं रहे और मिथ्यात्व साध्य भी नहीं रहे तो कोई आपत्ति नहीं, हाँ उपाधि रह करके यदि मिथ्यात्व साध्य नहीं रहे तो व्यभिचार होता है तो समझ हो जाएगी। इसलिए जो अधिष्ठान प्रभिमत विशेषण दिया केवल पक्षमात्र व्यावृत्ति के लिए नहीं, अभी तो समय व्याप्ति सिद्धार्थम, इसलिए अधिष्ठान समसत्ता का विशेषण दिया न तो पक्षमात्र व्यवृत्थम, पक्ष के भी केवल व्यावृत्ति के लिए विशेषण देते तो क्या होता, पक्ष तर्क तो समान हो जाता था। इति अपासन अतएव अपासन, ये अपास्य क्यों हुआ? सिद्धांत उत्तर देते आगे, जिस प्रकार गमन अधिष्ठान तो अभिमत समसत्ता का दो सब हेतुजन्य ज्ञान विषय तो ब्रह्म में रहा नहीं रहा, जिस प्रकार ब्रह्म में नहीं रहे यार, ऐसे ब्राह्मण जो दोष कल्पना करते हैं, क्या कल्पना करते हैं? क्षणिकत्व, ब्रह्म क्षणिकत्व कल्पना करते बहुत लोग, जो क्षणिकत्व आदि कल्पना करते हो मिथ्या है नहीं? मिथ्या है, हम लोग मानेंगे बौद्ध लोग भी मानेंगे, तो बौद्ध लोग कल्पना करते ब्रह्म में क्षणिकत्व, वो क्षणिकत्व असत क्षणिकत्व भी मिथ्या, मिथ्या होने पर उसे मिथ्या तो रहेगा, क्षणिकत्व मिथ्या तो रहा, किंतु अधिष्ठान अभिमत समसत्ता का दो शब्द हेतुजन्य ज्ञान विषय तो उपाधि रहेगी, किंतु अधिष्ठान तो समसत्ता का दोष प्रसिद्ध रहे, ब्रह्म समसत्ता का दोष कुछ है, बौद्ध लोग जो उपाधि दोष कल्पना करके प्रातिभाषिक दोष है, अधिष्ठान समसत्ता का दोष पूछे नहीं होने से ब्रह्म में जिस प्रकार अधिष्ठान अभिमत समसत्ता का दो शब्द हेतुजन्य ज्ञान विषय तो उपाधि नहीं, इस प्रकार क्षणिकत्व आदि में भी अधिष्ठान समसत्ता का दो शब्द हेतुजन्य ज्ञान विषय तो नहीं रहता है, नहीं से क्या हुआ मिथ्यात्व तो रहा किन्तु उपाधि नहीं रही, तो मिथ्यात्व का व्यापक बना साध्य का व्यापक होगा, साध्य व्यापक नहीं से उपाधि बनेगी, मिथ्याभूते धर्म अधिष्ठान समसत्ता का दो शब्द हेतुजन्य ज्ञान विषय तो है, ज्ञान विषय तो ज्ञान विषय तो नहीं, ज्ञान अनुषय तर उपाधि साध्य अव्यक्त है, उपाधि साध्य का व्यापक नहीं होगा। और यदि जिसको आप उपाधि कहते हैं, उपाधि का क्या प्रयोजन है? साध्याभाव का साधक कौन होगा? उपाध्याभाव, पक्ष में पक्ष साध्यभावत उपाधिभाव ये करना है, क्योंकि साध्य का व्यापक उपाधि, यत्र साध्यम तत्र उपाधि, यत्र उपाधि नास्ति साध्य, पक्ष में साध्य भाव का अनुमान करेंगे किस हेतु के द्वारा? उपाध्याय भाव से, ये देखा व्यतिरिक साधन है, साध्य का व्यतिरिक अभाव साधन करने के लिए कहेंगे ब्रह्म मिथ्या न, साध्य क्या है? ब्रह्म नहीं प्रपंच, प्रपंच में मिथ्यात्व का अभाव सिद्ध करेंगे, हम क्या सिद्ध करते हैं? प्रपंच मिथ्या करना था, दूसरे प्रकार वहाँ क्या गया प्रपंच मिथ्या न कसान उपाधि अभाव, उपाधि के अभाव से प्रपंच में मिथ्यात्व का अभाव करेंगे, तो क्या होगा? यत्र यत्र उपाधि अभाव तत्र मिथ्यात्व अभाव, प्रपंच मिथ्या न कसान अधिष्ठान स्वाभिमत समसत्ता दो सब हेतुजन्य ज्ञान विषय तो अभाव, इतने कहना चाहिए दो सब हेतुजन्य ज्ञान विषय तो अभाव, जिसमें दोष विशिष्ट हेतुजन्य ज्ञान विषय तो नहीं रहेगा उसे मिथ्या तो नहीं रहेगा, निर्दिष्ट हेतुजन्य ज्ञान विषय होगा तो मिथ्या नहीं है, तो इतने मात्र से मिथ्या तो मिथ्या तो भाव सिद्ध हो जाएगा, कितने मात्र से? दोषवत हेतुजन्य ज्ञान विषय तो अभाव से ही मिथ्या तो भाव सिद्ध हो जाता है, उसमें अधिक विशेषण किया व्यर्थ विशेषण घटित है, व्यतिरिक्त साधन है व्यर्थ विशेषण तत्व, व्यर्थ विशेषण अधिष्ठान तो अभिमत समसत्ता के बिना क्या जरूरत है? मिथ्या प्रभाव सिद्ध करने के लिए कितने पर्याप्त है? दो शब्द हेतुजन्य ज्ञान विषय तो इतने मात्र से मिथ्या प्रभाव सिद्ध हो जाएगा, हाँ विशेषण देना अधिष्ठान समसत्ता का व्यर्थ विशेषण है, तो व्यक्ति जी इसलिए ये उपाधि नहीं बनी। और एक उपाधि है ना कि श्रुति तात्पर्य अभिषेक उपाधि, क्या उपाधि? श्रुति तात्पर्य उपाधि, यह चतुर्थ है उपाधि, श्रुति तात्पर्य विषय तो कैसे? दृष्टान्त में श्रुति रजतारी में श्रुति तात्पर्य विषय तो है नहीं, श्रुति तात्पर्य विषय तो है मिथ्या तो है साध्य व्यापक हो गया, प्रपंच में दृश्य तो हेतु रह गया, श्रुति तात्पर्य विषय तो श्रुति तात्पर्य विषय तो है, श्रुति का तात्पर्य श्रुति कर्म और ब्रह्म दोनों का प्रतिपादक, धर्म का ही प्रतिपादक, धर्म का धर्म में श्रुति का तात्पर्य, ब्रह्म में श्रुति का तात्पर्य, तो प्रपंच के अंतर्गत तो धर्म अधर्म आ गया नहीं, तो इसमें प्रपंच में भी श्रुति तात्पर्य विषय तो है नहीं। श्रुति धर्म अधर्म तत्कार प्रतिपादन करने से श्रुति तात्पर्य विषय तो रहा वह, तो प्रपंच में दृश्यत हेतु रहा वह, दृश्यत हेतु रहने पर श्रुति तात्पर्य विषय तो रहा, श्रुति तात्पर्य विषय तो रहा अगर श्रुति तात्पर्य विषय तो हाँ पहले पहले सूत्र में साध्य व्यापक बन गया। प्रपंच में श्रुति तात्पर्य विषयत्व रहा, श्रुति तात्पर्य अविषयत्व नहीं रहा, तो क्या हुआ दृश्यत्व हेतु रहा किंतु उपाधि श्रुति तात्पर्य अविषयत्व नहीं रहने से साधन का अव्यापक या व्यापक अव्यापक उपाधि बनेगी। हाँ साध्य का व्यापक साधन का अव्यापक होने से उपाधि क्या श्रुति तात्पर्य अविषयत्व उपाधि बन जाएगी। ये कहने पर सिद्धांत कहता है वस्तुतः तो श्रुति तात्पर्य विषय तो ब्रह्म में ही है, प्रपंच में है क्या श्रुति तात्पर्य विषय तो श्रुति तो सर्वे वेदा ये तो पदमान थी, सब वेद का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है, धर्म में है, परम तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में, ये तो अभांतर तात्पर्य है मिथ्याभूत है। सिद्धांत उत्तर देता है श्रुति तात्पर्य विषय तो ब्रह्म मात्र निश्चय है, श्रुति तात्पर्य विषय तो कहाँ रहेगा केवल ब्रह्म में ही रहेगा। ब्रह्म रहन से प्रपंच में श्रुति तात्पर्य विषय तो है, श्रुति तात्पर्य विषय तो अभिषय तो है, प्रपंच श्रुति तात्पर्य विषय तो है, जहाँ साधन का व्यापक हुआ अव्यापक हो गया, साधन का व्यापक हो गया प्रपंच विषय तो साधन है और श्रुति तात्पर्य अभिषय तो साधन का व्यापक हो गया, इसे साधन व्यापक होता तद अभाव से तद अभाव का श्रुति तात्पर्य विषय तो उपाधि क्या है श्रुति तात्पर्य अभिषय कम। ब्रह्म में श्रुति तात्पर्य विषय से प्रपंच में है श्रुति तात्पर्य अभिषय से तो साधन का व्यापक हो गया उपाधि बनेगी नहीं। चतुर्थ उपाधि की पंचम दूसरा और एक उपाधि ना भी प्रातिभाषिक उपाधि क्या उपाधि करेंगे दृष्टान्त देखो दृष्टान्त क्या है शुक्र में मिथ्या तो निश्चित है उसमें प्रातिभाषिक है प्रातिभाषिक प्रातिभाषिक ब्रह्म ज्ञानी के नानी तो हो जाते हैं। अच्छा प्रपंच में दृष्टत्व हेतु है प्रातिभाषिक है प्रपंच तो व्यावहारिक है तो अर्थ क्या हुआ दृष्टत्व साधन का व्यापक माना प्रातिभाषिक तो अव्यापक माना व्यापक बना तो साधन का अव्यापक माना कौन श्रुति तात्पर्य प्रातिभाषिक प्रातिभाषिक साध्य का व्यापक माना कहाँ सूत्र के कार्य में मिथ्यात्व जहाँ निश्चित है वहाँ भी प्रातिभाषिक ध्वन से साध्य व्यापक हुआ किंतु हेतु दृष्टान्त जहाँ रहता है जहाँ जहाँ प्रपंच में दृश्य तो है वहाँ प्रातिभाषिक नहीं से साधन का अध्यापक साध्य का व्यापक साधन का अध्यापक उपाधि हो जाएगी क्या उपाधि प्रातिभाषिक सिद्धांत कहता है ये नहीं तब भी ब्रह्मज्ञान इतर बाध्यत्व प्रातिभाषिक किम ब्रह्मज्ञान इतर बाध्यत्म ब्रह्मज्ञान इतर से जो बाधित होगा उसको कहते प्रातिभाषिक सूत्र जो तो ब्रह्मज्ञान इतर से बाधित होता है इसलिए प्रातिभाषिक होगा। देहात्म ऐक्य देह में आत्मा का जो ऐक्य अध्यास है ये ब्रह्मज्ञान से बाधित होता है ब्रह्मज्ञान भिन्न से ब्रह्मज्ञान इतर बाध्यत्व है देहात्म ऐक्य में ब्रह्मज्ञान इतर बाध्यत्व है प्रातिभाषिक तो है प्रातिभाषिक का क्या अर्थ हुआ ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्यत्व देहात्मिक ब्रह्म ज्ञान इतर से बाधित है क्या ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्यत्व रहेगा प्रातिभाषिक रहेगा है देहात्मिक में प्रातिभाषिक है व्यावहारिक है व्यावहारिक है प्रातिभाषिक नहीं प्रातिभाषिक होता तो क्या होता ब्रह्म ज्ञान इतर से बाधित हो जाता है क्या नहीं होता है। न्यायिक न्यायिक लोग जितने विचार करते करते अध्यात्मिक अध्यात्म नष्ट होता है नहीं नष्ट नहीं होता है हम मनुष्य ब्राह्मण यजित वैदिक व्यवहार भी अध्यात्मिक को लेकर के ब्राह्मण यजित राजा राजस्व नजित जितने अध्यात्मिक को लेकर भी अर्थात क्या हुआ देहात्मिक में मिथ्या तो निश्चित है या नहीं देहात्मिक एकता तार्किक लोग माध्य लोग मानी क्या नहीं मिथ्या तो निश्चित है वहाँ वहाँ रहा प्रातिभाषिक तो रहा ब्रह्म ज्ञान इतर बातें तो रहा तो साध्य का व्यापक बना कौन प्रातिभाषिक ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्यत्म प्रातिभाषिक देहात्मिक का देहात्मिक में साध्य का व्यापक बना देहात्मिक में मिथ्यात्व है क्या देहात्मिक मिथ्याभूत है भी देहात्मिक मिथ्याभूत है उसे मिथ्यात्व रहेगा किसमें उसे प्रातिभाषिक साध्य का व्यापक बनी उपाधि इसलिए असत्य साध्य व्याप्त है उपाधि साध्य का व्यापक नहीं तो उपाधि किस बनेगी और उसका क्या करेंगे व्यक्ति की व्याप्ति करेंगे कैसे करेंगे प्रपंच न मिथ्या उपाधि अभाव प्रातिभाषिक प्रभाव प्रपंच मिथ्या न क्या करेंगे प्रातिभाषिक प्रभाव तो वहां भी व्यक्ति के व्यर्थ विशेषण प्रातिभाषित्व का क्या अर्थ है ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्यत्व व्यक्ति क्या करेंगे प्रपंच मिथ्या न ब्रह्म ज्ञान इतर अबाध्यत्व तो प्रपंच मिथ्या न अबाध्यत्व कहना चाहिए प्रपंच न मिथ्या कथना अबाध्यत्व जो अबाध्य और मिथ्या है क्या तो मिथ्या तो अभाव सिद्ध करने के लिए हेतु कितने पर्याप्त है अबाध्यत्व अबाध्यत्व रूप हेतु यदि पर्याप्त है ब्रह्म ज्ञान इतर अंत विशेषण व्यक्त है ना नहीं जब प्रपंच में आप मिथ्या प्रभाव सिद्ध करें प्रपंच मिथ्या न कसना अबाध्यत्व अबाध्यत्व आदि मिथ्या प्रण सिद्ध हो जाएगा और ब्रह्म ज्ञान इतर विशेषण व्यर्थ है इसलिए व्यक्ति के व्यर्थ विशेषण व्यर्थम विशेषण हेतु व्यर्थ विशेषण विशेषण कौन विशेषण व्यर्थ हुआ ब्रह्म ज्ञान इतर कितने हेतु करना चाहिए अबाध्यत्व ना भी प्रतिभास मात्र सर्वत्म उपाधि क्या उपाधि प्रतिभास मात्र शरीरम यस्य जिसका स्वरूप प्रतिभास मात्र उपाधि ये भी नहीं है क्यों नहीं है जो दृष्टि सृष्टि पक्ष है दृष्टि रव सृष्टि सारा प्रपंच दृष्टि सृष्टि तो प्रपंच का स्वरूप दृष्टि से अलग है नहीं उनसे प्रतिभास मात्र सर्व्यवहार नहीं दृष्टि सृष्टि पक्ष में प्रपंच में प्रतिभास मात्र सर्वत्व में है यत्र यत्र मिथ्यात्व तत्र तत्र प्रतिभास मात्र सर्वत्व रज्जु सर्पादि में है यत्र यत्र दृश्यत्व तत्र तत्र प्रतिभास मात्र सर्वत्व या नहीं प्रपंच दृश्यत्व है प्रतिभास मात्र सर्वत्व है क्यों दृष्टि सृष्टि पक्ष में प्रपंच में प्रतिभास मात्र सर्वत्व है होने से क्या हुआ दृश्यत्व का व्यापक बना साधन का व्यापक बना उपाधि बनेगी साधन का क्या होना चाहिए अभ्यास साधन का भी व्यापक बन गया दृष्टि सृष्टि पक्षे साधन व्यापक तो कौन प्रतिभास मात्र सर्वत्म क्योंकि दृष्टि सृष्टि पक्ष मानेंगे प्रपंच दृष्टि सृष्टि दृष्टि से अतिरिक्त सृष्टि नहीं है तो दृष्टि है प्रतिभा से ज्ञान प्रतिभास मात्र सर्वत्व प्रपंच में है दृश्यत्व हेतु है जहाँ दृश्यत्व रहा वहाँ प्रतिभास मात्र सर्वत्व जाने से साधन व्यापक हो गया और परे था मसीदे से माध्यमत में माध्यमत में क्या है सुक्ति रुपया जो अत्यंत असत है सुक्ति रुपया क्या है अत्यंत असत है असत का भान होता अलिप का भान होता है तो उसमें प्रतिभास मात्र सर्वत्व रहेगा प्रतिभास प्रतिभा के स्वरूप है अलिग तुच्छ का होने से अत्यंत असत होने से प्रतिभास मात्र सर्वत्व नहीं होने से दृष्टान्त में साधन असिद्ध है अप्रसिद्ध साधन दृष्टान्त हो जाएगा दृश्यत्वाद नाम सोपाधि का भंग हुआ अभी दृश्यत्वाद आभा का सामने विचार अभी कुछ अनुमान पूरा पीछे देगा वो अनुमान में जो दोष है वही सही दोष आपके अनुमान में आभा का सामने हमारे अनुमान में जो हेतु हमारा हेतु आभास आप कहोगे हमारे अनुमान में हेतु यदि आभास है तो आपका अनुमान में भी हेतु आभास है आपके अनुमान में जैसे है तो हम भी ऐसे हेतु देंगे आभास साम्य ननु विमतम न विमतम प्रातिभाषिकम दृश्यत्व एक प्रपंच को पक्ष बनाया जो प्रपंच का पक्ष बना करके क्या सिद्ध करते हैं वेदांति क्या सिद्ध करते हैं मिथ्या आप मिथ्या सिद्ध करते हैं पूर्व पीछे कहेंगे हम प्रातिघातिक तो सिद्ध करेंगे, प्रपंच को पक्ष बना करेंगे। आप क्या करते प्रपंच मिथ्या कस्मान ईश्वर, हम कहें प्रपंच प्रातिघातिकम दृश्यता रज्जु सर्प, रज्जु सर्प प्रातिघातिक है ना नहीं, तो प्रपंच भी दृश्य होने क्या ना प्रातिघातिक। वेदांति प्रपंच क्या करे व्यावहारिक मानते प्रातिघातिक, पूरा पीछे कहता है निमतम प्रातिघातिकम दृश्यता। इसमें यदि दोष है तो फिर आपके अनुमान में दोष है, आप यदि मिथ्या तो सिद्ध कर दोगे हम प्रातिघातिक तो भी सिद्ध कर देंगे। एक बार जैसा ब्रह्म मिथ्या व्यवहार विषय पर ब्रह्म को प्रपंच मिथ्या आप कहते जिसे पर ब्रह्म मिथ्या व्यवहार विषय पर रज सरकार व्यवहार विषय है ना नहीं, जितने व्यवहार विषय तो मिथ्या है, ब्रह्म भी व्यवहार का विषय है, ज्ञान तो व्यवहार का विषय है उसे मिथ्या है। असद विलक्षण तो अथवा ब्रह्म असत्य क्या असद विलक्षण है, जैसे सुत्ति रजत असत्य आप नहीं मानते हो, असत्य विलक्षण मानते हो, यत्र असत विलक्षणत्वं तत्र मिथ्यात्वं। किसने सुत्ति रजत असत्य है क्या असत्य विलक्षण है, असत्य विलक्षण तो रहता है सुत्ति रजत में, असत्य विलक्षण तो रहता है, यत्र यत्र असत्य विलक्षणत्वं तत्र मिथ्यात्वं। ब्रह्म भी असत्य विलक्षण है ना नहीं, तो ब्रह्म मिथ्या असत्य विलक्षणता सूत्री को इसमें कोई दोष है, अब दोष बताओगे जो दोष हमारे अनुमान है दोष आपके अनुमान है, यदि आपके अनुमान निर्दिष्ट है तो हमारा अनुमान निर्दिष्ट माना तो क्या कहेंगे ब्रह्म मिथ्या मान लो। दोष विद्या व्यवहार विषयत्व असत विलक्षणता द्वारा दृष्टांत क्या है, किसके लिए सूत्र पर दृष्टांत है, कितना अनुमान किया, इसमें तीन अनुमान आ गया निमतम प्रातिभाषिकम दृश्यत्व उसके लिए भी सूत्र रूप दृष्टांत है, ब्रह्म मिथ्या व्यवहार विषय पर उसके लिए सूत्र थे, तृतीय अनुमान क्या है ब्रह्म मिथ्या उसके लिए सूत्र इतने आभास साम्यम थे, आभास तो साम्यम इसे अनुमान जो आभास है वो समान आपके अनुमान है न। सिद्धांत कहता है पहला जो जगत तो व्यावहारिक सत्व बाद है, पहले जगत में क्या सिद्ध करते प्रातिभाषिक व्यावहारिक तत्व नहीं प्रातिभाषिक व्यावहारिक तत्व का यदि वाद करेंगे तो व्यवहार होगा व्यवहार अनुपत्ति ये एक दोष है, और ब्रह्म में मिथ्या को सिद्ध करेंगे तो ब्रह्म मिथ्या तो क्या होगा शून्यवाद आपत्ति, ब्रह्म ही नहीं है तो शून्यवाद कुछ नहीं रहा, माध्यम लोग शून्यवाद नहीं मानते बौद्ध लोग तो माध्यमिक लोग ना नहीं, इतनी प्रतिकूल तर्क पर आघात है ना साधक होता है, आपका जो हेतु दो हेतु व्यवहार विषयत्व तथा विषयत्व हेतु दोनों साधक नहीं है, प्रतिकूल तर्क है। यदि ब्रह्म मिथ्या तथा शून्यवाद आपत्ति, जगत यदि व्यवहार करना चाह तथा व्यवहार अनुपति चक्रादि इंद्रजन्य वृत्ति आदि नहीं होनी चाहिए। अच्छा यदि प्रतिकूल तर्क तर्क दो वे इसी प्रकार आपके अनुमान में प्रतिकूल तर्क कहेंगे, आपका जो प्रपंच मिथ्या विषय था वहाँ भी प्रतिकूल तर्क कहेंगे, यदि मिथ्या हो तो व्यवहार नहीं होना चाहिए, तो ये कहेंगे प्रकृति से प्रतिकूल तर्क से निरतिश्य मानता प्रपंच हमारे जो अनुमान में प्रतिकूल तर्क परिहार के लिए प्रश्न आएगा सब तो अलग अलग प्रश्न दिया है, आगे कहेंगे प्रतिकूल तर्क देंगे तो निराश करेंगे, प्रतिकूल तर्क या निराश किया जाएगा। प्रपंच में क्या अनुमान करता है पूर्व विषय प्रातिभाषिक, अभी प्रातिभाषिक पूछते हैं सिद्धांत किंच प्रातिभाषिक ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्यत्व प्रतिभास मात्र तजत्व वा कितने विकल्प हुआ, पहला है ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्य होने से प्रातिभाषिक कहोगे, दूसरा है प्रतिभास मात्र सर्व होने से आद्य साध्य क्या साध्य प्रपंच में प्रातिभाषिक दूसरे पर ब्रह्मज्ञान इतरवाद्य कहेंगे तो क्या है देहात्मय के व्यभिचार, देहात्मय के में दृश्य है ब्रह्मज्ञान इतरवाद्य तो रहा तो हेतु रहा दृश्यत्व साध्य रहा प्रातिभाषिक तो तुम्हारे अनुमान का साध्य क्या है प्रातिभाषिक उसका क्या अर्थ क्या ब्रह्मज्ञान इतरवाद्य तुम देहात्म क्यों नहीं, किंतु विश्व हेतु है ना नहीं, देहात्क्य में हेतु रहा साध्य नहीं रहा, तो कोई दोष है? देखो आद्य साध्य देहात्मी के व्यभिचार हो, आद्य साध्य देहात्क करेंगे व्यभिचार है, क्योंकि आप साध्य करोगे ब्रह्मज्ञानी सर्वाध्यत्म, देहात्मिक में ब्रह्मज्ञानी सर्वाध्यत्म नास्ती दृश्यत्म तो हेतु रस्ती, इसे व्यभिचार और अप्रयोजकत्व हेतु रस्तु साध्य मास्तु, प्रातिभाषिकत्व नहीं रहेगा तो दृश्यत्व नहीं रहेगा, कोई जरूरी नहीं, व्यवहार में दृश्यत्व हो सकता है। द्वितीय है क्या है, प्रतिभा समात्र सर्वत्म, यदि प्रातिभाषिकत्व प्रपंच में सिद्ध करोगे उसका अर्थ प्रतिभा समात्र स्वरूप है, द्वितीय दृष्टि सृष्टि सृष्टि मत ने सिद्ध साधन, जो दृष्टि सृष्टि है दृष्टि रव सृष्टि, दृष्टि व्यतिरिकण सृष्टि अभाव, दृष्टि ज्ञान से अतिरिक्त सृष्टि है ही नहीं, तो दृष्टि उसका स्वरूप है, दृष्टि क्या है ज्ञान दान ज्ञान प्रतिभा, प्रतिभा समात्र स्वरूप हो जाएगा किस मत में, दृष्टि सृष्टि पक्ष में प्रतिभा समात्र स्वरूप तो कितना आएगा प्रपंच, प्रपंच में क्या आएगा दृष्टि सृष्टि मत से प्रतिभा, क्योंकि दृष्टि रव सृष्टि दृष्टि अतिरिक्त सृष्टि अभाव, तो प्रतिभा से ही सृष्टि है, अलग से ही नहीं प्रतिभा मात्र स्वरूप है, तो सिद्ध साधन देहात्मिक प्रपंच में आप सिद्ध करते प्रातिभाषिकत्व, हमारे दृष्टि सृष्टि मत में प्रातिभाषिकत्व इससे ही सिद्ध साधन है। एवं ब्रह्मणि मिथ्यात्व साध्य, ब्रह्म मिथ्या व्यवहार विशेषता तत्व सुनता हेतु क्या, ब्रह्म में मिथ्यात्व साध्य करेंगे कौन, किसी ब्रह्म में मिथ्यात्व सिद्ध करेंगे, स्वपाधिक में या निरुपाधिक में, स्वपाधिक में मिथ्यात्व कहें तो सिद्ध साधन, स्वपाधिक ब्रह्म को तो मिथ्या मानते साध्य स्वपाधिक के सिद्ध साधन हो गया, और निरुपाधिक ब्रह्म कहेंगे वहां हेतु रहेगा व्यवहार विषय तो, अनुपाधिक के व्यवहार विषय तो हेतु सिद्ध, निरुपाधिक ब्रह्म में हेतु रहेगा निर्धारण के हेतु नहीं रहेगा, पक्षी हेतु अवसर का सिद्ध, यदि पूर्व पिछी कहेगा नहीं निरुपाधिक शुद्ध ब्रह्म है वेदांत वाक्य जन्य ब्रह्म ज्ञान वृत्ति विषय तो रहेगा, वृत्ति व्याप्ति मानते हैं या देवी वाचस्पति नहीं मानते, विवरण का मानते शुद्ध ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति वृत्ति विषय तो वेदांत जन्य वृत्ति विषय तो मानेंगे तो क्या व्यवहार विषय तो है, व्यवहार शब्द से अभिज्ञान अनुवादन ज्ञान भी व्यवहार वृत्ति विषय पे, तो निरुपाधिक ब्रह्म में वृत्ति विषय तो होने से वेदांत जन्य वृत्ति विषय तो अभिगम है भी अप्रयोजक, अप्रयोजक क्या है वृत्ति विषय तो होने मात्र से मिथ्या हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, वृत्ति विषय तो मस्त मिथ्या तो मात्र, मिथ्या तो नहीं रहेगा तो वृत्ति विषय नहीं हुआ ऐसा कोई जरूरी नहीं, सत्य ब्रह्म भी वृत्ति विषय है अप्रयोजक अनुकूल तर्क सुनो। एवं असद विलक्षण तो अभी ब्राह्मण असिद्धम है, असद विलक्षण तो कहीं दूसरा है ना, ब्रह्म मिथ्या असद विलक्षणता, असद विलक्षण तो शब्द से लेता असत से भिन्न है ब्रह्म असद विलक्षण, किंतु असद विलक्षण तो का अर्थ देखो, असत तो किसको कहते हैं, क्वचिद उपाधि सत्य न प्रतितनरत्म ही असत्व, पहले कहा गया था असत्य है कौन, कहीं भी आश्रय में अधिग्रहण में सत्य न प्रतीत अनर्थत्म, घटपटाय तो सत्य ने प्रतीत अर्थ, किंतु शशि विषाण वंद्यापुत्र कहीं भी आश्रय में सत्य ने प्रतियोग्य है सत्य ने प्रतीत अनर्थ असत्व, ये असत अर्थ हुआ, असत विलक्षण क्या अर्थ होगा, सत्य न प्रतीति अर्थम, कहीं भी किसी आश्रय में सत्य ने प्रतीत अर्थम, तद विलक्षण तंत्र से क्वचिद उपाधि सत्य ने प्रतीत अर्थम, ये हो गया। अशुद्ध ब्रह्म कहाँ सत्य ने प्रतीत अर्थ, किसी आश्रय में, किस आश्रय में सत्य ने प्रतीत क्वचिद उपाधि सत्य ने प्रतीत अर्थम तच शुद्ध ब्रह्मणि नास्ती हो, नैवंती क्या हुआ, असद विलक्षण स्वरूप जो हेतु वह ब्रह्म में पक्ष में नहीं असिद्धित होते हैं, कहेंगे ना असत्व का अर्थ करेंगे बाध्यत्म, क्या करेंगे न तो बाध्यत्म असत्व, बाध्यत्व असत्व है तो असत विलक्षण असत्य का क्या अर्थ होगा बाध्य, असत विलक्षण का अर्थ क्या अर्थ होगा बाध्य, विलक्षण तो अबाध्यत्म, तद विलक्षणत्म से अबाध्यत्म, बाध्यत्म असत्वम और असत विलक्षण तो क्या अर्थ होगा अबाध्यत्म, अबाध्यत्व अर्थ करेंगे तत्व ब्रह्म, ब्रह्म में अबाध्यत्व है, असत विलक्षण तो ब्रह्म में है, असत विलक्षण का क्या क्या थे? अबाध्यत्व ब्रह्म में है, ब्रह्म अबाध्यत्व है, अबाध्यत्व होने से तस्य ब्रह्मणि अत्यव। अच्छा यदि है तो आप क्या सिद्ध करो? तो ब्रह्म मिथ्या तस्मात् असत विलक्षणता, असत विलक्षण तत्व क्या था? अबाध्यत्व। ब्रह्म मिथ्या, मिथ्या का क्या थे? बाध्य। ब्रह्म बाध्यम कस्मात्? अबाध्यत्व। अबाध्यत्व हेतु क्या है? बाध्यत्व साध्य करें। हेतु क्या है? असद विलक्षणता का थे अबाध्यत्व। अबाध्यत्व हेतु क्या है? बाध्यत्व सिद्ध करेगी तो विरोध नहीं। नित्यत्व हेतु के द्वारा अनित घटो नित्य है, अनित्यत्व घट नित्य है तथा अनित्यता, अनित्यता तो नित्यत्व सिद्ध होगा। इसे ब्रह्म बाध्यम कथमा अबाध्यता, अबाध्यत्व बाध्यत्व मिथ्यात्व साधन विरोध। अबाध्यत्व हेतु के द्वारा अपने मिथ्यात्व सिद्ध करें, मिथ्यात्व बाध्यत्व, बाध्यत्व लक्षण है विरोधी। सूक्तिरूप दृष्टान्त से साधन विकल्प अच्छे, सूक्तिरूप दृष्टान्त में साधन क्या है? असद विलक्षणत्व। क्या साधन है? असद विलक्षणत्व का क्या अर्थ है? अर्थ क्या है? अबाध्यत्व। सूक्तिरूप में अबाध्यत्व है, बाध्यत्व है, अबाध्यत्व है। तुम्हारा जो हेतु है असत, असद विलक्षणत्व, उसका अर्थ क्या हुआ? असद विलक्षणत्व का अर्थ अबाध्यत्व। सूक्तिरूप में है, दृष्टान्त में साधन नहीं रहेगा तो क्या दोषे? साधन विकार दृष्टान्त, दृष्टान्त कैसे बनेगा? दृष्टान्त से साधन विकल्प। और शून्यवाद से अग्रे निराकरिष्य मानता है। जो कहा ना शून्यवाद आपत्ति, ब्रह्म मिथ्या तो शून्यवाद हो गया, ऐष्टापति ठीक शून्य हो जाए, ये शून्यवाद के आगे निराकरण करेंगे, शून्यवाद नहीं स्वीकार कर सकते। तस्मा न दृश्यत्वादिना आभास साम्यम इति सिद्धम। दृश्यत्वादि हेतु में जो आभास साम्य दूसरा अनुमान करके दोष दिया था वह दोष नहीं है, इति सिद्ध हो गया। ओम।